रिक कर दे की छैया, चुन रिक कर दे की छैया, आए की बन के पुरवैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटी छोटी